Grenoble, 1802. În trecere prin oraș, baronul Dominique Vivant de Non, diplomat și om de lume, scriitor și pictor, membru al Academiei din Paris și participant la campania egipteană a generalului Bonaparte, constată că a rămas, practic, fără niciun ban. Plimbându-se așadar îngândurat și agale pe străzile orașului, privirea îi fu atrasă cu totul întâmplător de o firmă modestă și învechită pe care abia putu desluși cuvântul librărie. Subit se opri locului și își aduse aminte că este autorul cărții Călătorie în Egiptul de Sus și de Jos, recent apărută. O idee o născu imediat pe cealaltă. Nu cumva i s-or fi vândut niscaiva exemplare? Și atunci, socoti că merită să încerce. Bună ziua, domnule... Champollion, domnule. Jacques Champollion. Cu cine am onoarea? De Non. Sau, dacă dorești, baron Dominique Vivant de Non. Încântat, domnule baron, încântat de onoarea ce mi-o faceți. Că ți-am trecut pragul librării? Și de asta, evident. Ei, atunci, să nu te supere sinceritatea mea, domnule... Champollion. Da, da. Am făcut-o al dracului de interesat. Pardon? Scuză-mă, te-a șocat puțin vocabularul meu, înțeleg. Reminiscențe ca zone, domnule... Champollion. Așa, da, da. Ce vrei, după un an și mai bine de campanie în Egipt? Campanie glorioasă, domnule baron. Pe naiba, ne-am făcut praf englezii și ciuba. Dar dumneavoastră... Eu, cel puțin, n-am tras niciun foc și deci n-am omorât nici măcar un mameluc. În schimb, cu un simplu creion ați reînviat o lume. O lume moartă de atâtea secole. Cine ți-a mai spus și istoria asta, domnule? Mi-ar fi plăcut să vă răspund cartea dumneavoastră, dar din păcate trebuie să recunosc că n-am citit-o încă. E, nu te necăji. Mai ai vreme și probabil destule exemplare nevândute. Din potrivă, le-am vândut pe toate în câteva zile. Vândut? Da, toate? Toate. Dumnezeule, am mai scăpat deci de niște datorii. Nu-ți mai fă griji că nu mi-ai citit cartea. Crede-mă că nici eu n-aș avea răbdare să o mai răsfăiesc măcar. Dumneavoastră glumiți, evident. Cât uși de puțin. Dar vă rog, cu tot respectul pe care vi-l datorez, să vă transpuneți în situația mea. Mă rog. Fiul meu, cel mai mic Jean, a citit-o de 3 ori până acum, compensând astfel neglijența tatălui și probabil o știe pe din afară. Eu nu mai țin minte o frază. În condițiile acestea mărturisesc că nu pot susține o conversație pe această temă, iată, nici cu un copil de 12 ani. 12 ani? Da. Mă întreb, ce-a putut reține un copil dintr-un asemenea amalgam de note, hărți și hieroglife? Ceea ce am avut onoarea să vă spun, că ați reînviat cu un simplu creion o întreagă lume. Lume dispărută de secole. Dacă, domnule... Champollion. Vârsta. Observați, domnule, raportul invers care se stabilește treptat. Crește vârsta, descrește memoria. Sunteți încă tânăr, domnule baron. E, vezi, domnule Champollion, involuntar ți-ai demascat adevărata părere. Ai spus încă. Dacă puteai spune direct, sunteți tânăr, atunci era cu totul altceva. Iertați-mă, evident, m-am exprimat greșit. Nu, ai spus ceea ce trebuia să spui, adevăr. Tata, știi, ești singur. Ce, Jean? Așa vă să zic, el e cel mai fidel cititor al cărții mele. Chiar el, domnule baron, chiar el. Jean, domnul care a binevoit să ți se adreseze este autorul cărții tale de căpătăi. Dominique Vivant de Non. Jean-François Champollion, încântat. Și eu mă bucur că te cunosc, pentru că am aflat adineauri de ultima ta performanță. Mă bucur, cum îți spun, deși mărturisesc, la vârsta ta aveam cu totul alte preocupări. Joaca, zmeele, praștia. Apropo, Jean... Știi cum se face o praștie? Nu, domnule baron. Păi dacă acum, la anii aceștia, nu știi nici cum se face o praștie, atunci ce știi? Latina și greaca, domnule baron. Latina și greaca? Da. La 12 ani? Da. Dacă am fi în gascon, aș crede că sunt de mine. N-ar îndrezni una ca asta, domnule baron. Și chiar dacă ar îndrezni, eu nu i-aș îngădui eu. Dar oricât vi s-ar părea de ciudat, băiatul a spus adevărul. Da? Și când ai apucat să le înveți? Astă vară, în vacanță. Cam straniu mod de a-ți petrece vacanța, da? În fine, acum cu ce te distrezi? Învăț ebraica și araba. E plăcută distracție, n-am ce zici. Totuși, n-ai și tu un prieten, domnule? Iertați-mă, domnule baron, că răspund eu în locul lui. Dar simt că-i vine greu să mărturisească. Știți, el adeseori ne-a spus nouă celor din casă că prietenii lui cei mai buni sunt Herodot și Horopalon. Este exact. Bine, dar domnii aceștia nu sunt cumva prea vârstnici pentru tine, nu? Nu mă deranjează, câtă vreme cu ei mă înțeleg cel mai bine. Da, da, e și acesta un răspuns. Cu toate acestea, nu-mi vine să cred că nu te tentează câteodată să o pornești așa haihui în vreo escapadă sau o excursie, mă? Ba da, domnule, în Egipt. Ei, de ce tocmai acolo? Sau o spui doar ca să-i faci plăcerea autorului cărții pe care o citești? Nu, nu, nu, domnule baron, să nu interpretați altfel cele spuse de Jean decât așa cum le spune. Vreau să plec în Egipt. Acesta e un vechi vis al lui. Cât de vechi poate fi visul când cel care îl visează are abia 12 ani? Cred că au aceeași vârstă, domnule baron, și băiatul și visul. Nu e rău spus pe cestea mea. Mă întreb numai, întrucât calitatea de tată a influențat asupra părerii emise. Deloc, deloc, vă asigur. E, în cazul acesta? Jean, da? Dar că așa am înțeles că te cheamă. Da, domnule baron, Jean-François. E bine, Jean-François, am o idee. Trebuie să știi însă că de-a lungul anilor am avut o sumedenie de idei din care nu s-a ales nimic. Poate de data asta voi fi mai norocos. Vă ascult, domnule. Dragul meu, astăzi tatăl tău mi-a dat o veste extraordinară. Că a reușit să vândă toate cărțile acelea imposibil de citit. Cărțile mele, vreau să spun. Domnule baron. Asta mă obligă. Fii pe pace, domnule Champollion. Champollion. N-am să te ofensez cu niciun franc. Pentru simplu motiv că nu l-am. În schimb, m-am gândit că poate lui Jean-François i-ar face plăcere o imaginară călătorie în Egipt, în compania reală a mea și a domnului Fourier. Da. Cred că m-ar interesa. Cât înțeleg, domnule baron, doriți să-l prezentați pe fiul meu, ilustrului concetățean profesorului și academicianului Joseph Fourier? Ai înțeles bine, domnule. Domnule baron, onoarea este în cazul acesta a noastră, a tuturor membrilor familiei, vreau să zic, și în numele lor, eu nu vă pot decât mulțumi, domnule baron. Atunci e simplu, dragul meu. Jean-François. Așa, așa. E bine, te aștept. Te așteptăm, adică mâine, la 4. N-ai să uiți, sper. N-am să uit, domnule baron, fiți sigur. Voi veni mâine la 4. Ce-i cu tine? Așteptam să fii mai bucuros în urma invitației ce ți s-a făcut. Sunt bucuros. Dă-mi voie atunci să-ți spun că e cam ciudat modul tău de a-ți exterioriza bucuria. Știi, tată, invitația asta... Providențială, trebuie să recunoști. Mă obligă, totuși... La ce? Să mai recitesc o dată cartea domnului Denon. A patra oară? Da. Să recitești a patra oară o carte de un kilogram? Tată. Dar nici un tată. Iar nu vei mânca, iar nu vei dormi. Voi mânca și voi dormi mâine seară și pentru astăzi. Prompt. Dar acum trebuie să o recitesc. Gândește-te. Mâine mă voi afla în casa domnului Fourier. Voi vedea colecția lui de papirusuri, de fragmente autentice din monumentele egiptene. Trebuie să știu de mai înainte și exact ceea ce urmează să văd, nu? Dacă vei avea vreo nedumerire, te va lămuri una din ilustrele tale case. Dacă ar ști? Alta acum. Poate îi acuz de ignoranță și pe domnii Denon și Fourier. Nu te supăra, tată, dar unul este scriitor și pictor, celălalt fizician și matematician. Da. Ceea ce mă interesează pe mine, ei nu știu. Jean, mi se pare că te cam întreci cu gluma. Spun adevărul, tată. Bine, dar amândoi sunt membri Academiei din Paris. Da, dar amândoi se uită la hieroglife. Ca pisica în calendar, vrei să spui. Cam așa. Ascultă, Jean. Admit că pentru un moment ai dreptate, dar numai pentru un moment, înțelegi? Pentru că ei studiază, cercetează. Ceea ce fac și eu, tată, cu singura deosebire că uneori tu nu mă prea lași. Nu, hotărât cu tine nu mai pot discuta. Trește, rog, în camera ta și să nu te mai văd până mâine la 3. La 3? La 3, desigur. Pentru că vreau să te văd cum arăți cu un ceas înainte de vizită. Cât de curate sunt ghetele și cât de neșifonat jabăul. E atât de important? Cu mult mai important decât își poate închipui un mic savant ca tine. Și acum du-te la faraonii tăi. Și mami, ce îi vei spune dacă nu voi fi coborât la cine? Mama, băiete, deși ne cunoaște pe din afară toate minciunile, se va preface și de data asta. Ne crede că tu, adică, nu te simți prea bine și îți va trimite prin Selin o porție dublă. Fără știrea mea, bineînțeles. Sunteți cei mai buni părinți din lumea asta, tată. Eu cred că toți părinții sunt la fel, Jean. Și doar copiii diferiți. Noapte bună, tată. Noapte bună, dragul. Atâtea cărți am în librăria asta. Sute și sute. Atâtea am răsfoit. Tot am citit, dar niciuna nu-mi poate răspunde la întrebarea Fac bine ceea ce fac, ori nu. Fac bine că încurajez acestui copil visurile temerare, ori nu. Și cel puțin există vreo șansă, măcar una, ca ele să se realizeze vreodată. Tare-s curios ce o să-i spună domnul Furie mâine. Cred că-s chiar mai curios eu decât el de această întâlnire. Unde ții copilul minune pe care mi l-ai tot lăudat? Ca să fiu sincer, orice mi-aș fi putut închipui despre dânsul, dacă să întârzi la o întâlnire, cine știe ce-i s-o fi întâmplat? Fii pe pace, de nou, nu i s-a întâmplat nimic. La ora asta înalță zmeul pe cine știe ce tăpșan și un profesor la Sorbona și un pictor baron prea ales neîncrezători, își pierd timpul așteptându-l. Ce e în avea? Domnule profesor, e un copil pe sală. Cred că i-a librat. În sfârșit. Știți, eu am lipsit câteva clipe și când am revenit, l-am găsit lângă balaurul acela. Asta e copia miniaturală a Sfinxului. E clar. Am vrut să-l iau de urechi și să-l dau afară, dar zice că dumneavoastră l-a chemat. Mai de mine, Nanet, dragă, să nu faci una ca asta. Domnul baron nu ți-ar ierta-o niciodată. E cumva rudă cu dumneavoastră? Nu, dar m-aș mândri grozav să-mi fie. Cam pierpirit. Cu atât mai bine, Nanet. Le va face o economie urmașilor. Nu înțeleg. Vor consuma mai puțin bronz pentru statuia ce vor fi obligat să-i o ridice. Râdeți de mine, domnule baron. Deloc, draga mea, deloc. Vezi piața asta, Nanet? De 59 de ani o tot văd. E bine, te asigur că peste alți 59, ori și mai puțin, piața asta nu se va numi nici piața Furie, nici piața de nou, ci piața Champollion. Așadar, Nanet, fii bună și invită viitoarea statuie aici. Da, râzi, prieten, râzi. Dar ascultă-mă bine, dacă se va mai vorbi despre noi peste un veac, și atunci se va vorbi mai ales pentru că l-am cunoscut pe acest copil. Bună ziua, domnilor. Ai sosit întârziatule. Am sosit de aproximativ o oră. Cum? De o oră? Da, dar cum nu era nimeni pe sală să mă anunțe, am zăbovit să văd colecția. E o colecție frumoasă, domnule Furie. Mulțumesc. Și destul de bine aranjată. Dar am înțeles că spațiul nu v-a permis să amplasați mai bine lucrările. Da? În sfârșit, tot e bine că îmi găsești măcar o scuză. Altceva ce mai observat? Hieroglifere, domnule, pentru că acestea mă interesează cel mai mult. Și? Am văzut cele trei feluri de caractere, plate, în semirelief și săpate și cred că domnul Denon are dreptate când le atribuie unor epoci diferite. Am constatat totodată talentul vechilor scribi egipteni, nigala și precizia muncilor. Da, așa este. Și am subînțeles grija deosebită a marilor preoți de a păstra intact secretul scrierilor. Atâtea și atâtea secole. Da, dar văzând acum în mărime naturală copia stelei trilingve de la Rosette... Ți-ai spus probabil că problema, marea problema descifrării eroglifelor e ca și rezolvată. Nu. Mi-am spus numai că e greu, desigur, dar nu e imposibil. Când eram mic... Adică acum un an. Nu, acum 7 ani. Atunci mama mi-a citit o poveste dintr-o carte oarecare. Am reținut-o. Pe din afară? Da. După o singură lectură? Da, de ce vă mirați? Într-adevăr, Deno, de ce te miri? E lucrul cel mai natural de pe lume. Într-adevăr, am reținut-o și a doua zi am comparat-o cu textul scris. Așa am învățat să citesc franțuzește. La 5 ani? Na, aproximativ 5, pentru că eu cred că nu îi împlinisem încă. Da. Să știi însă că în cazul nostru al ieroglifelor, problema se pune oarecum altfel. Altfel și mai greu. Așa se-și explică cum de 3 ani o pleiadă de savanți din Franța, Anglia, Germania se străduiește, fără niciun rezultat, să traducă din vechea egipteană un text pe care, de fapt, cu toții îl cunosc. Într-adevăr. Asta nu te pune pe gânduri. Da, la început, da, dar Ulterior am înțeles... Ce anume? Că niciunul dintre cercetătorii stelei n-are pregătirea, n-are cunoștințele necesare. Trebuie să recunoști, Jean, că nu ești tocmai delicat cu somitățile veacului nostru. Recunosc, dar vina nu mi-aparține mie. Ci lor, nu? Bineînțeles. Pentru că se bagă unde nu le fierbe oala. Nu, pentru că n-au înțeles încă și mă miră asta că problema descifrării hieroglifelor este o problemă complexă. Adică? Ea nu poate fi rezolvată, cred eu, de către cineva care stăpânește doar un singur domeniu de cunoștințe. N-ai deci nicio șansă, dragul meu, Joseph. Dar eu promit să o rezolv. Baroane, din clipa asta eu încetez să mai râd. Neîndoielnic, băiatul are dreptate. Și dacă aș fi jucător pătimaș, aș miza totul pe mâna lui, sau, mai bine zis, pe mintea lui. Da, și eu. Cu atât mai mult cu cât nu prea mai am ce miza. O ultimă întrebare, Jean. Vă ascult, domnule. Cât timp îți acorzi pentru rezolvarea acestei probleme? E o întrebare dificilă, domnule Fourier. Totuși. Deci peste câteva luni voi împlini 12 ani. Sper să-mi însușesc bine până atunci ebraica și araba. Apoi voi învăța, va trebui să învăț, siriana, caldeana, persana, sanscrita și mai ales limba coptă. De ce mai ales limba coptă? Pentru că e o ipoteză. Un călugăr anonim din veacul al XVII-lea a afirmat undeva că ieroglifele supraviețuiesc, să zicem așa, în această limbă. Bine, dar ar putea să fie o afirmație ca atâtea altele. Înțeleg, dar ar putea să fie și exactă. Și atunci? Atunci, ca să verific ipoteza, voi învăța limba coptă. Și pe urmă? Îți propui cumva să înveți și idiomurile negrilor? Decât poate de plăcere sau în cazul că mă voi convinge că îmi sunt necesar. Deci? Va mai trebui să aprofundez geografia și istoria Egiptului, să acumulez noțiuni de astronomie și de arhitectură. Și va trebui probabil să mai și trăiești, să dormi, da, să mănânci. Ei, da, din păcate va trebui să fac și asta. Dar... Domnule Fourier, cred că îmi vor fi necesar cel puțin... 20 de ani, vi se pare mult? Cum să spun, dragul meu, eu sunt dispus să te aștept. La și eu, deși, din păcate, nu mai am vârsta colegului meu. Oricum, te așteptăm. Te așteptăm peste 20 de ani la Paris, la Academie. Vă mulțumesc. Până atunci, însă, îngăduiți-mi să mă retrag. N-aș vrea ca... Plecați spre Academie, tata să mă aștepte prea mult. Du-te, copilul meu, du-te. Și transmite domnului Champollion salutări. Nu voi uita, domnule. La revedere, Jean. Succes! La revedere. Cred că ai avut dreptate, baroane. Mie mi se mai întâmplă. Copilul acesta, într-adevăr, nu e un copil obișnuit. A zice chiar că nu e copil. E o flacără. Numai de nu s-ar mistui înainte de vreme. Mă întreb dacă îți dai seama la ce muncă se înhamă, pe ce drum pieziș pornește. Presupun. E ca și cum ar asalta un munte perfect vertical. E pasibil în fiecare clipă de o alunecare, de o prăbușire. Și totuși, amândoi l-am încurajat. E adevărat, dar cred că nu ne putem reproșa nimic. Asemenea spirite, oricum nu pot fi oprite din mers. Și mai e ceva. Băiatul are intuiție. Adică? Pe lângă pasiune... Pe lângă formidabila lui putere de muncă, el simte, cred că a simțit înaintea multora, utilitatea serpentinelor la urcușul acestui munte. Înțelegi? Închipuiește-ți. A simțit, vezi, la 12 ani numai și înainte atâtor savanți sau pseudosavanți, că nu poate începe rezolvarea problemei până nu-i cunoaște bine toate datele. Ai auzit câte și-a propus să studieze, să cerceteze din cele mai diferite domenii înainte ca să se aplece decisiv asupra stelei trilingve? Câtă pasiune și câtă prevedere totodată și câtă răbdare să întârzie atât. Întârzie, poate, asaltul final al piscului. În schimb, fiecare metru câștigat e bine câștigat. Da. Crede-mă, baroane, el va înfige sus steagul Franței. Oh, nici nu știi cât mă bucur ascultându-te. Până acum am fost convins că mi-am scris cartea din distracție și am tipărit-o pentru bani. Și vânzând-o, am socotit că rolul ei s-a terminat. Ori el abia acum începe. Exact. Și chiar dacă rolul cărții mele e minim de o replică doar în ansamblul vastului repertoriu al tânărului actor, sunt convins totuși că însemnătatea lui nu va putea fi niciodată neglijată. Înțeleg, dragul meu. Te înțeleg. Și singurul lucru pe care mi-l doresc acum și ți-l dorești și ție, este să putem să fim și noi punctuali la întâlnirea fixată peste 20 de ani. De el sunt sigur. Da, evident. El a și pornit. Aparent numai e în drum spre casă. De fapt, el a plecat să-și ocupe fotoliul de la Academie. Pariez. Și dacă se va opri puțin pe acasă, va face doar din bună cuvință, din dragoste pentru părinții lui. Cum a fost? Bine. Cum atâta tot ai de spus după o întâlnire cu marele furie? Da. Dar nu ți-a vorbit despre Egipt, despre piramide, despre... Ba da, rog. Dar n-a făcut decât să-mi repovestească lucruri pe care eu le știam. Și domnul Denum? El ce a spus? El mi-a mai dat o întâlnire. Pe mâine? Dar nu, pe mult mai târziu, peste 20 de ani. Peste 20 de ani? Ha, are haz, baronul. A precizat cumva și ora? Doar locul, la Academia din Paris. Pe trotuară, în față. Împotrivă, în sala de festivități, în primele rânduri. În ținuta de gala academicienilor. Exact. Și tu nici vorba i-ai promis. Da, tată, i-am promis să fiu punctual. Îmi pare bine că ai plătit-o cu aceeași monedă. Și-a râs el de tine, dar nici tu nu i-ai rămas dator. Bravo, Jean. Mulțumesc pentru felicitări, dar de data asta cel puțin să știi că nu le meri. Ce vrei să spui? Că domnul Denou a vorbit serios și că eu i-am răspuns la fel. Așadar... Da. Promit să fiu punctual la întâlnirea pe care mi-a fixat-o domnul Denon. Dar pentru asta trebuie să mă grăbesc de pe acum. Îngăduiem să urc la mine, tată. Am de lucru. Urcă. Urcă, băiete. Urcă. Aparent doar, vorba baronului Dominic Vivant Denon, băiatul urca spre camera lui de lucru. El urca, de fapt, treptele gloriei sale, urca muntele pe care furie i-a prezis, el cel din tâi va înălța steagul Franței. Victoria a plătit-o poate scump, cu prețul multor zile și nopți de trudă, cu prețul multor dezamăgiri și jertfe. Dar în clipa supremă a deslegării marii taine, a descifrării celui mai vechi alfabet uman, toate amărăciunile s-au destrămat, lăsând loc bucuriei. Printre cei care i-au împărtășit-o, printre cei care au venit să-i strângă mâna delicată și să-l îmbrățișeze, se aflau fizicianul și matematicianul Joseph Fourier și baronul Dominic Vivant Denon. Și felicitându-l, amândoi n-au uitat să-i mulțumească pentru punctualitate. Se împlineau tocmai 20 de ani de la prima lor întâlnire.